Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irrateko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon gaixo. Ba, Real Unionek partidu berezia jokatuko du bihar Lanuziaren kontra etxean. Demoraldeko azken partidua izanen da eta dena jokoan du talde txuri beltzak. Bidasoak berriz, bada Huesca bisitatuko du bihar ere demoraldeko azken aurreko partidua jokatzeko. Emeki emakume elkarteak antolatzen duen 8. emakume pala txapelketa pasaden asteburuan abiatu zen eta bihar bigarren jardunaldia jokatuko dute Soroetan. Azkenik, eskualdeko bertze talde gehienek denboraldia bukatu dute dagoeneko, baina badira batzuk oraindik leian eta horien hitzorduak zerrendatuko ditugu segidan. Beraz, ba, denbora gehiago galdua den, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu duen bezala, Real Unionek denboraldiko azken partidua jokatuko du bihar etxean arratsaldeko 7:30 Lanuziaren kontra. Partidu garrantzitsua izanen da gainera urteko helburu nagusia jokoan egonen delako maila mantentzearena hain zuzen. Aukerak ditu oraindik talde txuribeltzak lehen ref mailan geratzeko eta horiek lortzeko borrokan aterako dira jokalari guztiak zelaira. Demoraliz zaila eta gogorra izan da klubarentzat baita taldearentzat ere, baina buru altxatu eta indar berrituta llegatu dira urte bukaerara. Jokalariak gogoz daude biharko neurketa jokatzeko eta emaitza edozein dela ere zalekin batera jardunaldiaz disfrutatu nahi dute eta alba da noskin, ba, garaipenarekin bukatu. Zuk nola ikuste duzu biharko neurketa, Jean-Pierre? Ba, komplikatua izango da neurketa bihar Lanuziaren aurka, eta Reunionek egia esan bere eskuetan duela aipatu behar da, garaipen batekin gaindituko duela oztopoa. Sortu da azkenean, aurtengo denboraldia eta hori nabaritzen da, egunerokoa nabaritzen da eta oraindik ez dugu ahaztu behar 17. postuan dagoela Real Union kokaturik. Bueno, hori aipatuta, behar da alde ona ikusi ere, abagunea izango ditu bihar Lanuziaren aurka, Goikoetxeak ipini du mainen gainean lasaitasun bat, eta hori ere nabaritzen da jokoan, harremanetan, eta inguruko jendearekin ere bai, jokalarien artean, eta bere indarra guztia erakusteko, eta hortikan, ari hortetetik hori dena hartuta, ba, emaitzak eskuratu ditu taldeak, emaitza on bat, zenba puntu eskuratu dituen Goikoetxearen taldeak azken boladan, eta Soriako puntuak nik ez ditut ahazten, hori bere garrantzia dut, Sabadelekoa ez dut ahazten ere, bere, eta beraiek txertatu zuten eragina berezi hori, eta berriz ere berre eskuratu dute giro hori alde batetik, egunerokoan giro berezi bat, eta nik uste dut hori kontutan hartu behar dela ere bai. Eta beste alde batetik, ba, Lanuzia talde, eskarmentuko talde bat da, diruarekin, txekearekin eraikita garaibatian, eta Britania hundiko kapitala den, Amerika kapitala den, instalakuntza berriak udatzeko, Benidormetik ez dago urrun, erritxiki bada, baina horrere nahi dute bere taldea eraiki, eta pitxin bat artifiziala da. Bertan zu diruarekin egina, eta azkenean putzoan sartu egin dira ere. Egia esan, neurketa parekatu izango dela, eta Realunek bere lekua hartu behar duela futbol zelaian. Hori desorekatzeko ze behar da, noski baietz, ba, jendearen laguntza, babesa izango dute, 3.000 sarrera baino gehiago saldu dira ja, une honetan, atxalde honetan. Eta nik uste dut gaur arratsalde eta bihar goizen giroa sortuko dutela. Giro hori benetan, eta azkeneko urteetan ere hori plazatura iruren, bere eragina handia du, handia du. Horritzen gara Real Madrideko kanporaketaren aurka, beste kopako kanporaketan ere, federakuntza trofeoan ere garaipena eskuratu zutenean ere bai, jumilaren aurka ere, estadion galek, zekit, egazkimea bezala eraman zituen jokalaria, baina bere garrantzia izan zuen. Jumilla ez da, zen lanuzia, beste talde mota bada, mindartxua goala, jumillako talde ez dakit zer zen gara jertan, eta Alberto Iturralderen agindupean ere egun hartan eskuratu den zuen garaipen oso garrantzitsua. Eta nahi dut esan horrekin batera, jendeak bere eragina izango duela, zaleak bere eragina, horregatik antolatu izan besta, ba, biharko izetik, besta San Juango enparantzan, umentzat eta ezain umeak, helduentzat ere bai, eta gero berehala jeitsiko da jendea Bazkalostean Estadion Galera, bortzetan eta seiretan eta zazpiterretan dena prest eukitzeko, gaurko izan egon gara Estadion Galen dena prest dago hori antolatzeko, eta klubaren inguru guztia ba, bertan egongo da. Espero dugu ere, eta bertan egongo direako biharre, goizeko amaiketan jokatuko da finala. Bigarren taldearen multzoko finala. Beasainen bigarren taldea eta Reunion. Zergatik aipatzen dut hau, ba, final horrekin batera, hortikan etorriko dira Estadion Gangal eta txapelketarekin nahi dute, bere eragina izan, atzo besta bat izan zuten ere, taldeko jokalari batzuk egon ziren ere, veteranoen harrera bat izan zuten, eta taldearen giro hori ba, txertatu nahi dute aldagelan eta bueno, dena prest dago alde horretatik eta ikusiko dugu azkenean nola erabakitzen den. Eta gaur goizean ikusi dutena berriz ere, Iñaki Goikoetxea, aski lasai, barrutikan noski bai zurduritasun hori duela, baina aski lasai eta zabaltzen eta helarazten mezu bat lasaitasunaren bidez. Bai. Eta nik uste dut horrekin batera ez dagoela gehiegi aipatu behar gehiago. Eske entrenatzailea lasai balima dago eta aipatzen balima dago jokalariak ondo direla lana txukuna bete dutela eta beste natekoak, ba, amaikakoa prestatu eta bihar berdegunera eta kitxo. Hori da. Ez dago besteri. Bai. Eta zaleak berotu eta zaleak berotuko dira batera ere jokalariekin eta saiatu. Ba, garaipena eskuratzea eta datorren urtean berriz ere txapelketa honetan parte hartzea. Eta kirolak izaten ditu egun kaskarrak eta zer gertatzen balima da ere, ma mundua ez da hemen amaitzen. Beste proiektu bat egin eta besterik ez dago. Normaltasunean bizi behar dira gauza hauek. Nire iritziz, hori ja iritzi bada. Bai, hori da. Ba, aipatu duzu bezala, Iñaki Goikoetxearekin izan gara gaur goizean, eta lasaitasuna transmititu dugu bertze behin, ez? Eta jokalariekin ere hori egin duela, ba, adierazi digu. Entzungo dugu, berak ze aurre ikuspen egin du biharko partidaren inguruan? Bai, luzea eginda, bai, azkenean gauden egoeran egonda, ba, ez da erreza, ez? Astea pasatu, da beti egoera berdinean, ba, luze egiten da, batez ere buruarentzat. Baina, bueno, bai, iritsi da azkena, eta ondo, bai, saletuekin, bueno, entzuten ari garen abentzat oso positiboa, ez? Galbeteko dutela, animatko digutela seguru gaude, bultza ondia emango digutela seguru gaude, orduan orain, gugera, ez? Zelai barruan energia hori hartu eta guk ere saletuei energia hori eman behar diaguna. Bez, nik uste azte guztietan bezala, ez? Lasaitasuna, bagenek egun azken jardunaldi arte seguruen ikan zerbait jolasten iritsiko ginela eta alaxe izan da. Orduan, biharko partida dala irabazi bai edo bai, orduan, bon. Lasaitasunarekin, konfiantzarekin, orain arte azkenengo jardunetan lortu ditugun emaitza, ba, bueno, konfiantza hori ematen digute, ba, etxean lortu dezakegula, ez? Orduan, ba, bueno, entrenamentu nik uste normalak izan direla, jokalariak ere nahiko lasai ikusi ditut, seguruenik gaurtik biharrera, ba, urduritasun horiek etorriko dira, baina seguru ikusi ditu jokalariak. Bai, gero barruan zaudenean disfrutatu ez duzu egiten, ez? Disfrutatzea futbolean oso zaila da, edo oso gutxi disfrutatzen duzu. Baina bai, bai, egun polita izango da, ez? Irunentzat, Realunentzat egun polita izango da, baina bueno, espero duguna da ongi bukatzea. Ba, hori da Iñaki Goikoetxeak aurgoizean errandakoa, eta bertzealdetik aste tartez ere Igor Emerekin izan gara, eta berekin ere, ba, bueno, berak, batez ere zaleak animatu nahi izan ditu, bihar galera hurbiltzera, baita goizetik izanen diren jardueretan parte hartzera, eta, bueno, ba, entzungo dugu berak errandakoan, biharkoaren inguruan. Ilusioekin ere, ze guk nahi duguna eta jokalariek nahi dutena, futbolari bezala da holako momentua bizitzea. Eta jai eguna izango da hemen estadion Galen, eta espero dugu jai borobila izatea bukaeran. Baina bai, ba, astea ongera prestatzen partida, bai jokalariak eta goiko zelaian, zein klubean ba, antolatzen larun bateko festa hau. Eta kluba egotea landa lan, ba, olako egun berezi bat prestatzen, ba, hori ustu dela politena. Beti izaten duzu ez, zaleen beharra, baina momentu hauetan ba, pixka bat gehiago ez, bultzada hori sentitzeko edo bueno, ba, hor babesa jasotzen duzuela ere sentitzeko. Bai, holako momentu ekstremoetan, bai, ba, play-offak jokatzen direnean edo kopako partidu ederroietan, ba, sumatzen da jende dagoela, baina momentu txarretan ere azaltzen da. Ba, txuri beltze zaletua eta larun batean hemen egongo da berriz, bihar hemen egongo dire denak animatzen, ulertzen dutelako taldeak behar dula eta momentu oso garrantzitsua dela. Hori sumatzen dugu, beti pixka kostata etortzea ire urtean zehar, baina gero momentu berezietan bai erantzute dute eta bihar hemen egongo dire seguru. Horretarako ere, hainbat ekitaldi edo jarduera prestatu dituzu egun guztien zehar, azalduko diguzu pixka bat ola ze antolatu duzuen? Sartu inetik helburuetako bat zen partida eguna izatea, ez bakarrik partida, ez bakarrik 90 minutu eta Estadion Galen takitxo. Eta Estadion Galetik Irun guztira zabaltzea. Eta larun batean bihar hori izango dugu, eguerditik ordu biak arte San Juan Plazan hor eukiko ditugu ba, jarduera batzuk, aurrentzako, familientzako, txuribiltz giro hori sumatzen hasteko eta berotzeko asmoarekin arratsaldean izango dugun festarako. Eta gero guztia hemen izango da, arratsaldeko 6:00 jokalarei harrera, taldeari harrera, azken bultza hori emateko ba, beraiek berotzen hasi baino leheno, eta indarrarekin ateratzeko berdegunera denen artean lortuko dugulako, hau ez dute bakarrik jokalariek lortuko. Hemen armaietan egongo den jendeak bultzatuko du eta horri esker nik ustut ere aterako dugula. Bueno, denboraldi zaila izan da, gogorra, eta pentsatzen dut ere alde batetik ba, luzea egin izan dela denentzat. Hala ere, bueno, ba, azken partiduetan bueno, bertze Real Union bat ikusten ari gara, eta horrek ere ba, sinestera, ez, bultzatzen gaitu denak, eta bueno, ba, maila mantentzeko helburu hori eskura dagoela eta lortzen aldela. Bai, hor bi gauza daude eta ba, azpimarratzekoak batez ere talderen indarra aipatzeko, eta bat da momentu txarren ondoren talde altxatu dela. Momentu txarrak eta partida txarrak egun txarrak izan ditugu, Murziaren aurka galdu genuen hemen, Logroñesen aurka, Osasunaren aurka, eta partidu gogor horien ondoren taldeak lortu du berpiztea edo berriz altxatzea, eta hori da balio oso garrantzitsua daukana talde honek. Resilientzia puntu hori daukana beti momentu txarretan eta gero momentu honetan ere mantentzeko ba, oreka hori eta aurrera jarraitzeko. Eta gero beste gauza azpimarratu nahiko nukena da, ba, momentu garrantzitsuenean orain taldea dinamika oso honean dagoela. Eta primera ref maila honetan bi multzo daude, eta bi multzo hauetan gaude 15 talde leian ez jaisteko. Daude batzuk ja jetxi direnak, eta gero beste 15 gaude bi multzen artean ba, leia hortan. Eta gu gera 15 horietatik talerik hoberena, puntu gehien atera dituna azkeneko 5 partiduetan. Eta hori nik uste dut oso garrantzitsua dela, eta horrek ba, optimismo puntu hori eman behar diguna, larun baterako. Zerbait berezirik aipatu nahi duzu biharko partidorako, edo bueno, ba, nola eginen diozun aurre, edo ze berezitasun izanen ditu, nahiz eta galdu, irabazi, ba, ba, zer espero duzu? Nik esango nuke adibidez, pasaren astean guk Castellón jokatu genuen, banakoa lortu genuen talde oso indartsu baten aurka, etzen erresa izan, eta Lanuzia gure biharko aurkariak Barcelona beren aurka irazizun etxean. Baina etxean urte guztia egon dira zelai berdina jokatzen, eta beste egunen aldatu zuten, beste leku batean jokatu zuten, ez dakiz zergatik. Agian zelaia txikiagoa zelako, Barcelona be parean zelako, eta ba, hori arma bat bezala erabiltzeko. Ba, nik nahiko nuke esan gure arma nagusiena, ba, hau, hemen daukaguna dela, Estadion Gal. Eta Estadion Gal, noski, bertan doen jokalariekin, eta armaietan dauden zaletu guztiekin. Orduan, hori, arma honekin denok elkarrekin atrebara dugu lau. Ederki, bueno, bukatzeko, ba, animatuko dugu jendea, ez? Zale guztiak, irundar guztiak eta eskualdeko bertze herritako jendea ere hurbiltzera, animatzera, eta bueno, ba, partiduaz gozatzera, demoraldiko azken partidua izanen da, eta bueno, ba, beraz, maitza edozein dela ere, ba, gozatzera, ez? Hori da, ba, gero klubak aurrera jarraituko du, oraindik baitu beste hainbat ekitaldi uda iritsi arte, eta baina bai, lehen taldearen azken partida da biharkoa, eta denon artean aterako dugu. Ederki, eskerrik asko, Igor. Bale, mi esker zuri. Ba, hori da Igorrekin itzen genuena, hori da ba, berak kontatu ziguna biharko neurketaren inguruan, noski berriz ere errepikatuko dugu, ba, partidu berezia izanen dela, nolabait ere erakargarria, ez, zaleentzat, aukerakin azken jardunaldira iristea, gainera ba, denboraldia nola joan den ikusirik, ba, bueno, erakargarria da. Bertan bilduko dira zale guztiak, eta bueno, ba, jardunaldi ederra izanen da seguro. Beraz, oroitu bihar Galen, arratsaldeko 7:30 itzordu garrantzitsua izanen du Real Unionek, Lanuzia jasoko du, demoraldiko azken neurketa jokatzeko, eta bertan maila mantentzea izanen dute jokoan. Bidasoak bertzalde bihar jokatuko du baita ere demoraldiko azken aurreko partidua. Hauek kanpoan arituko dira oraingoan, bada Huesca taldearen kontra arratsaldeko 6:30. Pasaden asteburuko garaipenak, nola ez, bultzada emanen dio talde irundarrari, eta azken bi jardunaldi hauetan ba borrokan segituko dute sailkapeneko laugarren postu hori mantentzegatik, ez da, Jan Piag? Da, horrela da, Huescan jokatuko dute bihar arratsaldean 6:30, eta bere aukerak izango dituzte bigarren edo hirugarren izateko, baina ala guztiz ere Cuencak eta Granollersek beraien artean jokatu beharko dute azkeneko bi jardunaldi honetan, eta gero beste norgehiagokak izango dituzte bi talde handi hauek. Bidasoa oraintxe bertan laugarren postu horretan dago, zaleek bere erretan egongo dira Huescan, bidaia antelatu dute bidasotarra taldekoek, eta bere laguntza eta bere babesa han bertan izango dute bidasoako jokalariek. Azken txampa da, aurtengo denboraldiari buruz, ari gara hitz egiten, eta azken txampa, eta alde horretatik, Bueskia beti pabilo komplikatu bat izaten da, azkeneko bi urteetan ere ba, bere leku hartu izan du Huesca taldeak, eta bere egin ba, garaipena eskuratuz, eta hori kontutan hartuta dena, ba, bidasoa bere lekua nahiko du hartu ere Huescan, eta garaipen bat eskuratu, eta, bueno, ja prestatu datorren denboraldia. Eta aski estua da, ja, Jakobo aipatu digu, ja, prentzaurreko amaieran, ba, prestakuntzaldetik ere, ba, zalantza ba, batzuk direla, eta egian parte hartuko dute, hori urtero bezera, aipatu edo duten araberaz, ba, edo jakin dugun araberaz, anaitasun alde batetik, Loroño, Limoges eta Bidasoa bertan egongo dira, Limoges Jon Azkorekin batera eta Bidasoa beste jokalari batzu berri batzuekin eta nikuste dut oraindik ere beste jokalari bertan izango dugula, baina hori beste kontuak izango dira, ba beste kontuak, beste adostasunaren kontuak eta orain azken txanpa hau amaitu oberenean ondo oberena sai zelkatu ligaskan eta gero ikusiko du datorren urtean txartela Europarako jasoko duen edo ez, hori beste kontu bat izango du, gonbidapena izango den edo ez, edo sailkapenean bigarren postua eskuratzen duen edo ez, edo hirugarrena, hori beste kontua da, baina dena prest eta esan digu Jakuboeneko Forundarera bertan egongo dela, Patxiko Zarantzan nik uste dut dura parte hartuko taldearekin, baina Eneko Forundarera ere bai, eta Rodrigo ere bai, eta beste jokalari guztiek ere bai, eta bihar jokatuko daren neurketan Arratsaldeko 6ak eta erditan Huesca Kiroldegian. Hori da. Ba, hori da, oroitu. Hori izanen da Bidasoaren hitzordua bihar, ordu bat berando Real Unionek jokatuko du, baina hor bertan adi egonen gara baita begi bat. Bai, noski bai, ez bere garrantzia du. Bai. Egia esan, Galeko norgoiagokak ba, mediatikoki eta edabidek kontutan hartuko dutela biharratzaldet gehiago. Baina Bidasoak oraindik ere ez du azken izaut. Hori da. Hor baztertu. Bai, noski. Esan bere abagune ditu, eta jarrepena egin behar dugu, eta demoraldi guztiaren jarrepena egin dugu, eta hor txebertan, Huescan, ba izango dugu. Noski. Geure jendea, ba, zai, eta beraiek ere, beraiek ere, ba, irun bai. Taldearen, kasuen terrenen, informazioa nahiko dute jakin. Noski, bai. Esan alderratatik ez dara goala arazorik izango, eta, bueno, eta hor baino, Guantxe bertan, Estadion Galeko kontua dira. Hori da. Nagusi, alderratatik, ba, txapelketa berezia da. Eta Bidasoa, ba, dera prez duela, gaur goizen, ba, horre lasaitasuna. Bai. Lasaitasuna alderratatik, ba, azkenean, deboraldia txukuna da. Bai. Europako txapelketa ikusten dut oso ondo joan dela, eta aipatu du, ba, azken hor, azken uneetan ere Lisboan eskarmentu pitxat falta zela, eta Jakobok ere hori aipatzen zuen, baina horreraino iritsi dira, Kolstaten neurketa zoragarria izan zen, aipatu behar dugu, eta gero, ba, porrot handiak ere, ba, Kopan zaleak zuen bere maila eman, Malagan bertan, galdu egin zuen. Bueno, hori ere hankainditu egin zen eta Asobaleko kopan ez zuen sartu ere, baina ala ta gustez ere, bueno, txangazken txanpara iristen da oraindik apagune batzukin eta ez da erraza eraldaketa handi bat izan da taldean eta atorren urterako ere bai eta Jon Azkuek utziko du eta Juren Agina galdek ere bai, Ander Guarte bertan bera, Victor Rodriguez ere bai, Bitich ere bai, aldaketa ugari egongo dira eta hori dena kudeatu behar da, askotan ez da erraza. Eta kudeatu behar da aurre kontu bat, ez da erraza ere. Bai. Kudeatzea eta urteko gogorrak izan dira, denontzat, eta talde entzat ere bai. Eta bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, bueno, Bidasoa bere lekua hartuko du bihar Huescan, neurketan ikustu du txukuna egingo duela, eta garipena eskuratzen du oso ondo. Eta ja, denboraldia amaitzen. Bai, hori da, beraiek heldu den bai. Asteburun izanen dire protagonistak, ez hemen etxean, bai, azken partidua jokatzen. Bai, eta astean zehar, albisteak izango ditugu. Ba, Julenen agurra izango da, Anderren agurra, Anderruazen agurra, Jon Azkuren agurra, Denon agurra, bai, Victor bai. Eta Mitich, eta ka, baina Julen agin egalde norbait. Izan da kirol munduan, bai. Horregatik, ba, hori ere aski berezia izango da, eta hori ere ba, ospatu beharko da, urte berezia ba, izan da, eta kirol zuzendari bezala hasiko da, bueno, ari da lanean. Bai, ja, dagoeneko. Dagoeneko, ja, ari da lanean, Julen agira galdi, eta hasiko da, ja, zehazki, eta orduan bere arpegia ikusiko du prentsaurrekoetan, eta beste jardueretan ere bai, ikusiko dugu Julen agina galdu. Baina hori dena datorren astean, potezenen bai. Aurka, ja, orduan agurra izan da. Partidu hori ere agitz berezia izan. Bai, berezia, muski bai, berezitasun handiat izango duela, eta ez dago alde horretatik besterik, bigarren taldeko jokalariak prestatzen ari da datorren urteko, eta bora bere ala pasatzen da, edo esan, bai. Ekaina, zeharkatuko dituzte jokalari guztie, baina ja uztailan gaude. Bai, bai. Berehala iritsiko da uztaila. Bai. Eta hor, ba, Jakubok ez daki oraindik, ligako formatoa ere nesketan oso gaizki joan da, bera-beraren txat oso gaizki joan da, ostiraleko deialdi bat egina zen, porrota eta iganderako inor. Eta orduan porrota, eta orduan gizurezkoetan formatuan nola joango da. Eta, bueno, beste kontu batzuk ere sortuko dira alde horretatik, eta ikusiko dugu. Nola, orain den kontua garaipena eskuratzea Huesca. Hori da. Eta hortik aurrera eba, ikusiko dugu nola antolatzen den taldea eta besten arteko guztiak. Hori da. Ba, bueno, azken aldi zoroitaraziko dugu, bihar, arratsaldeko seiterdietan. Hori da. Huesca eta Bidasoa aurrez aurre, egonen direna. Bertzalde, 8. aldiz antolatu du Emeki Emakume Elkarteak Emakume Pala txapelketa. Pasaden larun batean, maiatzaren 20 eman zioten hasiera txapelketari soroetan, jokatu zen lehen jardunaldiarekin. Bertan, hiru bikote aritu ziren leian, eta horietatik Aloña eta Maitek eta Itxasok eta Maiderrek osatutako bikoteek lortu zuten finalerdietarako txartela. Amultzoko hiru bikoteek jokatu zuten, pasaden larun batean Emakume Pala txapelketako lehen jardunaldia. Lehen partidan, Xuxuna Otxoteko Zubieta eta Izaskun Amunarriz Izagirre, eta Itxaso Iginiz Barrio eta Maider Aginagalde Ugalde izan ziren aurrez aurre. Kasu honetan, lehen bikoteak irabazi zuen 15-9 markagailuarekin. Bigarren partiduan berriz, Xuxunak eta Izaskunek 7-15 galdu zuten, Aloña Zabala Irastorza eta Maite Mariezkurrena Mirandaren kontra. Hirugarren eta azken neurketan Itxasok eta Maiderrek irabazi zuten 14-15 markagailu estuarekin Aloña eta Maiteren aintzinean. Horrela, bikote bakoitzak partida bana irabazita eta bana galduta, aldeko tantoak kontuan hartuta, Aloñak eta Maitek eta Itxasok eta Maiderrek lortu zuten finalerdietarako txartela. Helduen maiatzaren 27, hau da bihar bertan, goizeko 11:00 aintzinera, Bemultzoko Bertzeiru bikotek jokatuko dute kanporaketa soretako frontoian ere. Agurtzane Berastegia Izpuruak eta Amaia Urkitza Azuetak, Irati Juanikoren Alakarrek eta Alaitz Badiola Odriozolak, eta Nerea Urizar Urrutiak eta Laura Terrados Perezek. Lehen partidan Agurtzan eta Amaia arituko dira Irati eta Alaitzen kontra, bigarrenean Agurtzan eta Amaiak Nerea eta Laura hartuko dituzte, eta azkenik hirugarrenean Irati eta Alaitz Nerea eta Lauraren kontra arituko dira. Ekainaren 3 berriz ospatuko da 8. Emakume Pala txapelketako finala jostaldi pilotarekoan. Horren aintzinetik finalerdiak ospatuko dira egun berean. Finalerdietan alde batetik Amultzoko lehen sailkatua eta Bemultzoko bigarren sailkatua izanen dira aurrez aurre, bertzetik Amultzoko bigarrena Bemultzoko lehenaren kontra. Finalean berriz, finalerdietarako bi irabazlek jokatuko dute txapelketa aurrez aurre. Beraz, bertze hitzordu hau ere Hondarbin egonen dela, goizeko 11:00 aintzinera bihar bertan Emakume Pala txapelketako bigarren jardunaldia. Ostiralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu, naiz eta hasieran aipatu dugun moduan, talde gehienek dagoeneko denboraldia bukatu dute. Hala ere, badire oraindik talde batzuk leian daudenak eta azken jardunaldiak jokatzekoak dituztenak, eta beraz, horiek zerrendatuko ditugu. Hasteko, futbolean, gizonezkoen Orezko Regional mailan Betigaztek denboraldiko azken partidua jokatuko du Biarritzean. Tolosa izanen du aintzinean urteko azken jardunaldia jokatzeko, eta berez izanen da gainera hauentzat partidu hau izan ere, oroitarazi behar dugu lehengo urtetako beti gazteko entrenatzailea Joseba Arroteta, Tolosako entrenatzaile dela urten, beraz elkar ikusiko dute Mastegin berriz ere. Ez talde batek ezbertzeak ere zute deus jokoan eta horregatik disfrutatzera aterako dira zelaira eta garaipen askuratzen albada, ba noski askoz ez hobe. Hala ere hori da, azken partida izanik, ba lasaitasunez eginen diote aurre. Neurketa beraz, bihar ospatuko da Mastegin, Betigaze eta Tolosa egonen dira aurrez aurre, arratsaldeko lauak eta laurdenetik hasita. Bertzalde, ba partidarik garrantzitsuena asteburu honetan gure txokoako juvenilek izanen dute, Gipuzkoako Gorengoen mailako finala jokatu baitute bihar arratsaldean Donostin. Beratarrak beraien multzoan lehenbizikoak izan dira, 30 partidetatik bakarra galdu dute eta beraz bertze multzoan lehendabizikoa izan den Zumarragako Urola taldearen kontra jokatuko dute finala. Donostiako Puyo Zelaian izanen da neurketa, aipatu duen bezala bihar arratsaldean arratsaldeko 4:30etan zehazki. Eskubaloian berriz National B mailako esteen daie taldeak pasaden asteburuan bukatu zen denboraldia ere, San Nasre taldearen kontra 27ko berdinketa erdi etxita. Eta azkenik Santiago Tarrak taldean, asteburu honetan ere zeregina izanen dute, izan ere ba, Santiago Tarrak klubeko bi sail hariko dira leian. Asteburu honetan alde batetik Ur Lasaietako sailak igande honetan Euskadiko maratoi txapelketa jokatuko du Zumaian, eta bertzalde aulki mugikorreko arraunlariak Legutianon izanen dira, larun bat eta igandean Euskaligako estropada jokatzen. Eta bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, emakumeen lehen mailan Errealak eta Atletikek bertze taldekin batera denboraldia bukatu zuten pasaden asteburuan. Donostiarrek sailkapeneko 8. postuan bukatu dute urtea eta bilbotarrek berriz 10. 29 eta 35 punturekin urrenez urren. Errealak 30 partidatik 10 irabazi, 9 berdindu eta 11 galdu ditu. Atletikek berriz 10 irabazi, 5 berdindu eta 15 galdu. Horrela, bukaera eman diote urtengo denboraldiari eta orain merezitako deskantso hartuko dute emakumeek. Eta bertzalde ba Osasunak iguera faseko itzulerako neurketa jokatuko du bihar eguerdiko 12:00 Taxoaren Granadaren kontra. Oroitaraziko dugu aurreko partidua bi eta utzi galdu zutela gorritxoek, beraz aurkaria abantaila horrekin joanen da Iruñara. Baino, bueno, ba borrokan segituko dute nafarrek eta beraz ba hortu zue Osasunako emakumeen taldeko itzordua ere. Bihar eguerdiko 12:00 Taxoaren play-offeko itzulerako neurketa jokatuko du Granadaren kontra. Eta gizonezkoen lemaian berriz, Errealak bere sasoionarekin segitzen du eta pasaden asteartean bat eta utzeko markagailuarekin garaitu zuen Barça. Atxenen aldira joan baino lehen sartu zuen gola Take Kubok eta horrekin 3 puntuak etxean gelditu ziren. Orain berriz, igande honetan Atletico Madrid bisitatu beharko dute Donostiarrek arratsaldeko 7:00. Gainera, asteazkenean jakin genuenez, Asier Ilarramendik futbola utziko du. Berak eman zuen erretiroaren berri, izan ere bere kontratua uztailean bukatzen zen, eta ez berritzea erabaki du Mutrikuko futbolariak. Eta, ba, bukatzeko, Atletikek eta Osasunak atzo jokatu zuten elkarren kontra derbia Sadarren, eta etxekoak nagusitu ziren bi eta utzeko markagailuarekin. Bigarren zatian iritsi ziren bi golak. Lehena, 50. Minutuan Ante Budimirren aldetik eta bigarrena 67. Minutuan Lukas Torrok sartua. Horrela bertze hiru puntu batu zituzten Nafarrek sailkapenera eta hauek ere ba euren sasoi onari segida eman zioten. Asteburuan berriz Athleticek igandean jasoko du Elche etxean arratsaldeko 7etan eta Osasunak berriz Getafe bisitatuko du egun eta ordu berean igandean ere arratsaldeko 7etan. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, eta ba, gure Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik bukatu baino lehen, ohartxo bat. Igande honetan arratseko 8etatik aitzina, hegoaldeko udal eta foru bozen emaitzak Euskal Irratietan. Bidasoaren inguruko Hondarribi, Irun, Bera eta Lesakako emaitzak, baita Gipuzkoako Foru Aldundikoak eta Nafarroko Parlamentukoak zuzenean landuko ditugu Koldo Nausia eta Jose Luis Aizpuru kazetariekin, baita Irun, Hondarribi eta Lesakatik zuzenean izanen diren Antxeta Irratiko kazetari eta laguntzaileekin. Igande honetan arratseko 8etatik emaitzak borobildu arte, Ego Euskal Herriko udal eta foru bozen emaitzak Euskal Irratietan. Ba, hori da, entzun duzuen bezala, igandean, udal hauteskundeak dira, maiatzaren 28an, eta Euskal Irratietatik, zuzeneko saioa izanen dugu, arratsaldeko 8etatik aintzinera, udal eta foru hauteskundetako emaitzak aipatzeko. Beraz, ordu zuek gurekin ere, bertze hitzordu bat, kirolaz aparte, ba, igande arratsalde arratsean, zuekin izanen gara, udal eta foru hauteskundetako emaitzak aipatzen, eta noski, ba, protagonistekin ere zuzeneko elkarrezketak egiten. Beraz, hor duzue, hor utziko dizuet gurekin duzuen hitzordua. Bitartean ba ongi pasatu asteburua, oroitu gaur aipatu ditugun hitzorduak, batez ere hor garrantzitsuena biharkoa izanen da, Real Unionek duena, demoralde guztia jokoan izanen du bihar, Lanuziaren kontra etxean, 3.000 zale gutxienez, izanen dira beraiei babesa eskaintzen eta partidua girotzen, partiduaz gozatzen noski, eta bueno, ba, hor duzue hitzordu hori, animatu, bertan parte hartzera, arratsaldeko 7:30etan izanen da, Galen, Real Union, Lanuzia en kontra demoraldiko azken neurketa. Demoraldi berezi eta gogorronen azken neurketa eta bertzalde ezantzi ere ez nola ez Bidasoaren hitzordua. Ordu bat lehenago arratsaldeko 6:30etan bihar Huesca bisitatuko dute Irundarrek, azken aurreko partidua izanen dute beraiek, datorren asteburuan bukatuko dute demoraldia beraiek etxean ere. Partidu hori ere aipatu duen bezala berezia izanen da, zenbait agur izanen dituzte hartalekun eta beraz zale haunitz bilduko dira bertan ere, jokalari haunitz garrantzitsu haunitzei ba beraien agurra ematera. Beraz, datorren astean aipatuko dugu hori, baino hor gelditzen da, ez? Biharko Bidasoaren hitzordua arratsaldeko 6:30etan Hueskaren kontra eta helduden astean berriz Ponte Genil jasoko du hartalekun eta demoraldiko azken neurketa hori aprobetxatuko du baita ere, ba zenbait jokalariri aio errateko. Beraz, hori guztia datorren astean, baino hor oroitarazteko. Honekin bai, bukaera emanen diogu saioari, ongi pasatu asteburua berriz ere, ongi izan eta bueno, ba oroitu disfrutatu, ez? Asteburu bikain honetaz. Ongi izan. Tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche. Gira tutto intorno alla stanza.